voltamos otra vez a Lugo. Sí, voltamos a la provincia de Lugo. Pero en esta ocasión... Vámonos a ir a Mariña Luguesa, vamos como a sitio convidado. Vamos a dar a ben vida a noso poeta da Mariña. Buenas tardes, Paco. Muy boas. Buen. ¿Qué tal ahí por esa Mariña? Esta semana... ¿Hay Marusía o no hay Marusía? No. Aquí estamos siempre bien, con Marusía o sin ella. Muy bien, eso es lo que me gusta a mí, a da alegrame, Mariña. Alegrame moito. Como las mandan. Sí, señor. Como armandan. De verdade que uxe, non sei, fixemos a posibilidade, pois pues, temos a posibilidade de chamarte con un pouquiño máis de tempo e bueno, pois pues, agradecerche que estés aí. Sempre é un placer poder conectar contigo. Pero placeres hai que pagalos, eh. Non basta, sí, como dirá. Temos máis tempo, tú agora podes dar máis, se teño que dar máis tempo, hai que cobrar máis. Claro. Sí, así está, moi ben. Eso políticamente non é moi correcto. Non, nada correcto. Nada correcto. Parece esos nosos políticos no Congreso, que non son nada correcto. Nada. Bueno. Pero nada correcto. Bueno, dítense de todo. O caso é que... Insultanse na máis. Non sí, va. Outra cousa. No. Os insultos é unha das cousas que... sí. Que parece ser que últimamente aparece como se si fora unha, non sei, unha comida... De porquiños. Obrigatoria. Últimamente eu creo que eso ven de ello, pero bueno, quizás está... Ahora non é que se xan máis que antes, senón que como solo é eso... Como solo se insulta, como do resto non falan nada de, claro, por eso digo que mirando un poquinho para cara atrás observando, por exemplo, as cortes da República e lendo sí. algo con respecto a aqueles grandes oradores, aquelas persoas que utilizaban, que empregaban o idioma con retranca para poder insultar sí. insultar tamén, pero de outro xeito, non? Que sí, eu sempre dá tempo a todo, además teñen, como están sempre protegidos, non teñen ninguna duda. Bueno, pero non é o mesmo de chamarlle un con todas as palabras unha cousa que de escollida escote entre varios, que a decirlle, bueno, pois Antón te estuve coa súa dona e este non se enterou. Sí, bueno, pero o que está claro é que últimamente están caendo nunha baixeza así de... Baixeza. Son vulgares de todo, claro. Vulgarísimos. Non se... Eu non penso... nin saber de que falan. Sí, sí. Eu penso que hai algunha vez tiño escuitado de antiga a cousas que poen antigamente de cando eran parlamentarios de verdad. Oír algún, pois votar o mellor hasta con certo tema en poesía, empregar, en literatura, empregar un vocabulario que moi educado, claro. Pero es que agora son sueces, son mal educados, sí, para sí, todo. Sí, sí. Bueno. Sí, pero perderon o rumbo totalmente, pero bueno, falan de nada, só falan de buscar de defectos uns aos outros, sí. Ou buscar posibles fallos ou de, bueno, insultarse de máis, pero non ningún día tratan ningún tema interesante, que no. Porque nos interesa no que traten temas sobre a saúde, sobre as escolas, sobre por exemplo. Por exemplo, sí, un vocabulario. E ademais, eso, que emprega un vocabulario tamén un pouquinho, un chisquiño, para dar, non sei, algo de... Vocabulario non teñen nin para ben, nin para mal. Pois pues, bueno, iso mesmo que bueno, cando falaban outros días, por exemplo, dos nenos de Castela León cos andaluces, que se... Ah, eso, sí, fin. Claro. Bueno, aí estamos. Aí estamos. Problema, non creo que a señora quixera decir que os andaluces son máis torpes que os outros. Pues no, eu tamén penso así, pero bueno. Coño, vaya, non sei, Sí, pero... Está claro que a escasez de vocabulario... Ah, eso é, sí. Historias. A escasez de vocabulario de vocabulario xa non tanto, senón de... Que lles dá igual, as consecuencias do que dicen, sí. Non miren o que dicen, non cuidan. Xa, igual que a outra catalana esa outro día tamén. Bueno. Que ao final non se entendía nada. Sí, se foi a decir. Sí. Sí. Ao final, nin ela sabía o que estaba dicindo. Sí, sí, sí. Falar moito, pero non dicir nada. Quieren a las prostitutas desorientadas, dixo. Frases inconexas que ademais non tiñan... Sí, dixo o textual. Tienen ustedes a las prostitutas desorientadas. Descoordinadas ou desorientadas. Sí, porque algúns empregan as tarxetas esas para, sí, para pagar ya a algunhas mulleres de bon vivir. Sí. Bueno. Sí, home, que os... Os de uns e outros que están no poder que utilizan as tarxetas para, sí, para montarse festas e, sí, e historias, eso está claro, eso sabes. Sí. No, pasa que eses non van ao cárcel. No, pero a veces pois dicen o mellor que os soltan esas palabras, ¿no? O mellor dicen, contestan o contrario. Digo, pero se me estás poñendo a huevo. Sí. Claro. Paco, vamos a falar de cousas máis serias que precisamente o donoso. O como van eses... Falar de política tamén é interesante. Sí, o que pasa que digamos que está a cousa aquí está moi moi complicada, pero interesante, cara, sí. Aquí estamos nunha situación que complicadísima. É peliaguda, sí. Sí, a ver como solucionan, pero é aí onde está desbordo, a situación está ainda máis, máis porque é o problema de España, según, claro, por moito, claro, que digan o contrario, o problema de España é esta zona. Sí, Cataluña, o problema de Cataluña é España. España, exactamente. Sí, sí, sí, sí. Claro, porque aí mentre non se senten e falen con moita paz e tranquilidade. Pero bueno, meténdoos na cárcel, no cárcel non van a... No, con eso non adelantan nada. Nada. O revés. O contrario. Enquistan máis a cousa. Sí, enquistan máis. É onde enquistan a cousa, onde están. E hai outras persoas que están no cárcel por roubar un kilo de azúcar. Sí. E hai outros que roubaron bastante... Millóns, tampouco, non aparecen... Millóns e non están. Estes señores, pues, mentre non se demostre o contrario, son inocentes. Claro, habrá, eu supoño que habrá que investigar primeiro e despois meterlo. A ver que sucede, non? A partir de agora a ver que sucede, de verdade. Mira, eu quería comentarche que como van esas túas presentacións, como van eses teus... Hombre, agora estamos... Agora estás en impas. Acabou o verán e agora pues, hai que esperar meseños de tranquilidade. Eu tamén necesito así... Estás nun impasse agora, vale. Bueno, escribese todos os días, leese todos os días, que eso é traballar. Escribir hai que ler, se non se lee non se pode escribir. Eso nos dixete tú sempre, sí, a verdade que é certo, que continuo... Todo está inventado. Que ademais continúa relendo por si acaso, non sei que... Claro, claro. Eu releo máis que leo xente nova. Sí, sí. Quizá un defecto, pero... Non o pode evitar. Bueno, pero é unha recomendación que a ti vai che ben e a nos sirve nos tamén. Seguro, e paso moi claro, ben. Prefiro ver tres veces Casablanca que non ver unha película nova, sí, dun director que xa non me gusta, sí, entonces non me arrisco e ver claro Casablanca outra vez. Está ben. Por ejemplo, sí, sí. E cos libros, pois fago o mesmo. Prefiro reler a Márquez que ler a... Cando está nun escaparate, pois... Sí. Nome que descoñezo ou que coñezo de oídas, entón, sí, sí. Ou que leche unha vez e non che convenceu. Debería lelos, pero non o fago. Home, algún sí, pero algún que amigos meus me dicen, oi, este amigo, entonces miro a ver. Sí, sí. Pero se non voume os clásicos, sí. Como dixiste a ti, este libro é moi bon. Digo, sí, hombre, vai a recetar tú ao médico, non? bueno, hai que escoitar a todo o mundo. Sí, bueno, claro. Opinións, e todo o mundo, ao mellor non soubeches ver aquilo que aquela persoa veu. Sí. Oye, é interesante este tratamento que fan de tal cousa. Ou sí, fíxate, sí. Ao mellor non te interesa moito a ambientación, pero interesa o estilo, interesa sí, sí. O ao revés, interesa o argumento, como o trata, eu que sei, sempre hai cousas que se poden sacar positivas dunha lectura. Sí, sí. Dunha lectura feita con sentidiño. Sí, sí. Hombre. Que quería preguntarche, continúas inmiscuido no relato, non? Non te atreves aínda coa novela? No, a novela eu creo que nunca abordarei. Son esencialmente un escritor perezoso. escribindo non son, pero para as historias as podo resolver en 30 páxinas, non voto 259. Eso, a eso me refería, sí. Si teño que matar a alguén polo camiño, mato, pero non quero que se me alongue tanto. Sí, continuas no relato, que o que máis te... Con relato moi relacionado precisamente cos contos da Lareira, non? É dicir, unha ampliación do contacontos, digamos. Sí, bueno, hai relatos de todo tipo, claro. Depende do tipo de relato. Hai relatos que na Lareira non se contaban, pero, bueno, os que conto eu son máis ben dese tipo, sí. Como o misterio, que haxe un halo de misterio, de sombras, no que o relato, non? Cántame tamén as descripcións, pero a historia é secundaria. Sí. No, en min. Sí. Me interesa moito máis o entorno, cuidar a linguaxe, establecer unha serie de pautas que son típicamente miñas, e nada máis que miñas, na escrita. Sí. A historia é un pretexto, é máis que ao revés, non? A veces o que fai o escritor é coller a lingua para mostrar a historia. Sí. É ao revés, eu collo a historia para mostrar a lingua. Recrear, exactamente, non? O que, sí, recreo... pretende ser recrear e crear xunto coas palabras, non? Sí, pero máis xogar coas palabras, aproveitar para meter pues, ditos, para meter este vocábulo que é moi sonoro, non se utiliza casi nunca. Ah, bueno, non é que esteña pensando en cada momento niso, pero a historia bastante secundaria. Sí. Pero bueno, ao mellor dentro de 2 meses, pues, creo outra historia que é ao revés. Sí. Ata ahora non foi así. Interésame máis traballar coa linguaxe das persoaxes que cos persoaxes propiamente. Eles son monigotes que eu manexo como sí, que. Claro. Sí, pero... Os fíos de tal e cando non me interesan desfágome deles. Sí. Por eso dices ti que eres o relato, o sea, céntrate máis nunha cousa curta que non... A novela, é máis, eu penso que é máis, home, claro, pode ser mellor ou peor, pero é máis doado escribir en 300 páxinas algo que en 30. Sí. Unha historia completa, ben armada e ben soportada, ben contada, claro, en 20 páxinas é moito máis complicado que en 200. Claro. Hombre. No, eso é como non sei, eu comparo tamén co deporte, non? Co físico, non é decir, non é mesmo unha carreira de 100 metros con maratón, non? O sea, sí, son cousas distintas, pero todas teñen o seu encanto. Claro, sí. Quevedo e Góngora, un era o conceptista e outro era o culteranista, Quevedo de lo bueno si breve, dos veces bueno. Góngora era máis de descripción, sí. Pero hai veces que a miña carreira de 100 metros encanta, pero os 10.000 metros me encanta, as estrategias como van subindo, este que adianta, outro que vende, pois que adianta, sí. En 100 metros é un flash, é un flash plus, nada, sí. Non se dá tempo a ver nada, claro. Pois digo que nun relato breve, ao mellor tamén quedas con fame demais. Sí. Bueno, pero ti centraste na concisión, nunha... Ya, pero digo que eso, para eso después está, igual que o escritor ten os gustos, o lector tamén ten os gustos. Eso, sí. Claro. Bueno, o ideal é que o lector teña gustos para todo, porque eu son capaz de ler novela, son capaz de ler relato, as dúas cousas me gustan, e hai veces que o relato non me guste, a novela encantame, ao revés. Por tanto, que o ideal é darlle a todo, pero o lector, o escritor ten o máis complicado, porque tú allí darlle, non todo o mundo pode escribir, ainda que Belén Esteban lle parece que sí. Tan menuda comparanza. Eso, ves, claro. Eso, esa degeneración que temos ahora mismo, non? Feito claro. De que aparezan ventas que aparezan... Lo quiero todo. Bueno, isto é algo que... Marketing. Sí, bueno. Bueno, pero a culpa sempre ten o lector, o paisano, sempre igual que falan, critican o fútbol, critican os mesmos que o critican e poñen a parir, que se soldos que gana, que non sei que, despois están velos na grada berrando e insultando e chamándolle non sei que ao xogador. Son os que alimentan eso, son os que ven a televisión, os que van ao fútbol, para que despois as grandes multinacionales pues, metan propaganda, etcétera, e os clubes poidanlle pagar 5.000 millóns a Messi. Xa, os valores, aí están. Por exemplo, se fora por mí, seguro que non había fútbol, porque eu nin encendo a televisión para velo. No. Que tampouco ten que ser así, oye, que se no. Alguén dirte que o vexa, pero que o vexa con sentidiño. Sí, lle costa 300 euros a entrada, pois pues, non vou. Hai quen a mellor deixa a familia, colle un avión e vai ver o seu club a Moscú. Sí. E despois resulta que na casa fa falta os cartos. Claro. Fa falta o pan. E iso pasa igual coa literatura. Resulta que publica un libro el Jorge Javier e vende miles ou millóns de exemplares, eu vendo 5.000. Bueno. Claro. Entón, esa xente escribe, que non escriben eles, que teñen xente que lle lo fai. Exactamente. Pero, como se fa unha presentación, hai colas para... Bueno, para que asinen o libro. Eu presento un libro, home, hai xente, pero hai 20 persoas, 30, hai unha feira do libro de Foz. Sí. Mira, ahora mismo acaba de poñerse no Facebook un rapaz que se chama Rubén Martín Cobano, que dice: eu teño un libro deste home. O sea que debe ser teu, claro, porque... Bueno, home, pues parece de ben. Disfrute. Home, claro. Que disfrute, claro. O que máis nos agradecemos precisamente é que poder entreter ou ensinar alguna cousa ou transmitir, claro. O que eu digo sempre, un pouco ler un libro é un pouco facerse amigo da persoa que o escribí. Claro. Eu estou lendo un libro, estou conocendo a esa persoa, estou me integrando con ela, estou me facendo amigo dela, claro. Pois o que falábamos antes dos libros, hai que mirar a calidad, non a cantidad. Tamén. Sí, tamén. Sí, bueno, pero non sempre o bo, se é breve, mellor. Sí, no. O Quixote ten moitísimas páxinas e a mí dame pena que non seguira. Claro. Ten razón. O que pasa que xenios nace un de vez en cando. Os demais estamos aquí e facémolo, bueno, imos facendo, unos mellor, outros peor, pero bueno, imos entretendo, imos divertindo. Sí. Grandes, no cine pasa o mismo, grandes directores nace un de vez en cando. Despois están claros que teñen moitos medios, grandes productores, hai cartos, hai millóns, entonces poden facer unha película con moitos máis efectos especiales, con moitos máis tal, pero bueno, a historia boa, se a narra Scorsese, non é o mesmo que se a narra Pedro Rodríguez. No. Claro. Ten razón. Estamos rematando o tempo e ainda non nos avanzaches algo para poder lernos ou poder agasallarnos hoxe, non? Algo, pois, pero non sei se teño un libro a má, que estou aquí medio arrinconado aquí. Pues te... Espera, que... A ver, que si... Dile arrinconado. Que tiña, estou aquí frente ao ordenador, e teño a gatiña sentada no colo, que encanta, moñase, bueno, cando pois... me pon o ordenador, plim, aí se pon. Ala, aí se pon. Ese porque ter dentro. Non quería sair, para que me o coñer un libro. Pero ti tes máis casca que a gatiña, non sei como é posible que o teñes. Teño tres casas, que gatos tiña dos, borreume un persa este inverno pasado, pero tiña 18 anos. Carai. Hombre. Ahorita no se daba conmigo. Ya estaba jubilada. Esta pequerrecha que tengo aquí, esta ten ahora 8. Ah, bueno. Bueno, pues leemos un poemilla, si querés. Muy bien. Hombre, claro, a música de fondo sirve para que esto se compagine mejor, ¿no? Sí. Vamos a la. Veña. Pues veña. Escoitámoste. A ver si topo algo por aquí. Mm-hmm. Estou buscando o libro ainda, eh? Teño aquí un feixe de cousas aquí, un montón. Bueno, isto, xa sabedes como son estas cousas, non? Sí, bueno. O desorden. Si é como o meu, é unha ratonera. O caos. caos, pero teño aquí libros, ¿no? Sí. Teño que telos. A ver. Dinos. Teño aquí o de Entre Nós e Penoxal na man. E aquí hai poemas e poemas, apunta mal. A ver. Breve, ¿no? Sí, breve. Veña. Lo bueno si breve es bueno, eso, ¿no? Exactamente. Eso que hoy comentábamos. Estábamos con eso, sí, demais. Sí, sí. Bueno, un que teño aquí, adicado a meu pai, o meu, sabreuse por aí. Vale. Pues aí vai. Veña. Debaixo da tua cara, moito me gusta ir contigo, acariñando a tollada que vai facendo camiño. E como te vou querendo, e como te vou sentindo. Asomo a cara e o vento, ole a ti, a mar e a trigo. E tamén ole a papoulas, a margaridas, a lirios, todos a ti se pegaron ao pasar polo camiño. Que leva a beira do mar onde me baño contigo, os alxeiros son o berce que me rola, xa cho digo. A tua cara, papoula, as tuas mans brisa lirio, o teu ollar margarida, o teu alento, pan trigo. É como te estou querendo, é como te estou sentindo. Muy bien, Paco. Muchas gracias, muchas pues gracias. Mira, esto va justo para despedirse, sí, sí, señor. Agradecemos muchísimo, Paco. Gracias a vos. Veña, hasta vindeira semana. Veña, hasta vindeira sábado. Veña, apertas. Estaba aí por despedida, hoxe aquí non canto outra. Pois este poema de Paco, Paco Rivas, Paco, dedicado precisamente a seu pai, sí. Con ese poema nos despedimos, non? Ata vindeira semana, queridos ointes. Disfruten, volvan a conectar connosco aí no 104.6, estaremos aquí sempre en Galicia, outro programa máis en lingua galega para todos vos. Que a noite se xo vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co sábado que ven. Esa bailadora que bonita es.